Middernacht, het begin van donderdag 2 september. Clemens Peters met het NOS-journaal. Mensen die in het aardbevingsgebied in Groningen een huis huren van een woningcorporatie krijgen eenmalig een bedrag van €750. Dat zei demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken tijdens haar bezoek aan het gebied. Het bedrag is een tegemoetkoming vanwege alle onzekerheid. Aan een deel van de huurwoningen is jarenlang niets gedaan, omdat experts nog steeds onderzoeken hoe ze het best versterkt kunnen worden. In Nigeria hebben gewapende mannen opnieuw tientallen scholieren ontvoerd. Ze kidnapten 73 leerlingen van de middelbare school in het noordwesten van het land. Volgens een politiewoordvoerder is er een reddingsoperatie gestart. Ontvoeringen van schoolkinderen komen in Nigeria vaak voor. De ontvoerders eisen meestal een hoog bedrag aan losgeld. Kamerleden die toetreden tot het demissionaire kabinet zonder hun zetel op te geven, handelen niet in strijd met de grondwet. Dat zegt de Raad van State. Het adviesorgaan vindt de situatie wel ongelukkig. De Tweede Kamer had de Raad om advies gevraagd nadat 3 Kamerleden staatssecretaris waren geworden in het demissionaire kabinet zonder hun zetel af te staan. Verschillende hoogleraren vinden dat die combinatie wel op gespannen voet staat met de grondwet. Oud-Tweede Kamerlid Norbert Klein is overleden. Hij zat van 2012 tot 2017 in de Kamer voor 50+. Die partij haalde bij de verkiezingen 2 zetels en Klein bezette daar 1 van. Na het tijdelijke opstappen van partijleider Krol werd hij fractievoorzitter. Maar na een interne ruzie in 2014 volgde een splitsing en kwamen er 2 fracties, 50+ Baai en 50+ Klein. Het partijbestuur van 50+ koos de kant van Baai. Norbert Klein is 65 jaar geworden. Het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Noorwegen is geëindigd in 1-1. In de eerste helft scoorde Haaland voor Noorwegen en maakte Klaassen gelijk. In dezelfde groep speelde Turkije ook gelijk. Tegen het Montenegro werd het 2-2. En Letland won met 3-1 van Gibraltar. Het weer. Vannacht kan in opklaringen mist ontstaan. Morgen is er opnieuw veel bewolking, vooral in het noorden en westen. Elders breekt vaker de zon door. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Achter ons ligt de 100ste geboortedag van Willem Frederik Hermans. Een dag die niet ongemerkt voorbij ging. In Amsterdam, de Nieuwe Kerk, is een monument voor de grote schrijver onthuld. En omdat dit programma de titel aan een van zijn boeken heeft ontleend, zullen ook wij Hermans gedenken. Wie konden we daarvoor beter uitnodigen dan Max Pam, schrijver, columnist, liefhebber van het werk van Hermans en liefhebber van de polemiek. Hij maakte al een keer een documentaire over Hermans. Heeft de man nog wel eens gesproken. Heeft het werk van hem verzameld. Al dat soort dingen. Max Pam is vaste columnist van de Volkskrant. Daarvoor van NRC Handelsblad en werd geboren in 1946. Max, hartelijk welkom. Wat leuk dat je te gast wil zijn hier. Zeker. Hoe heb je dat herdacht, de geboortedag van Hermans? Heb je iets gedaan? Ik heb een stukje geschreven waarbij ik in mijn achterhoofd had, ik moet een polemisch stukje schrijven, een beetje in de geest van Hermans. Een beetje zal misschien niemand opvallen, maar dat doe ik dan voor mezelf. Het stukje is me wel opgevallen vanochtend in de Volkskrant. Je viel een collega aan eigenlijk. Ja. Nou ja, dat... En vrij direct. Ja. Je dacht, nou ja, Hermans 100, laat ik het eens doen. Ja, laat ik maar weer eens. Kijk, ik weet nog dat Simon Kamerelt heeft gezegd dat hij vergeleek zichzelf met een leeuw die het hele jaar ligt te slapen. Maar 1 keer in het jaar moet hij een enorme klap uitdelen. En dus we hebben het nu over de mannelijke leeuw. Hè? Want die vrouwen die zijn altijd aan het jagen. En zo voel ik me soms ook als polemist. En, laat ik 1 keer in het jaar heb je het nodig om al je energie kwijt te raken. En dan geef je iemand in het voorbijgaan een enorme klap. Maar ja, dat idee had ik vaag. Maar ik dacht, het is de geboortedag van Hermans. Niemand zal het opvallen, maar laat ik het maar eens doen. Ja. Krijg je dan eigenlijk nog op je falie van de Volkskrant als het over collega's gaat? Niet echt. Ik kreeg wel een berichtje van de hoofdredacteur dat mijn mogelijkheden onbegrensd zijn. Het woord onbegrensd werd gebruikt. Dus ze vinden het niet leuk, maar ze zullen het me niet verbieden, dat ik het zo zeg. Waarmee ze aangeven dat ze vinden dat je zelf jezelf moet beheersen. Omdat dat is een beetje zo'n schoolmeester die zegt, van nou, ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld. Nou, dat ook niet. Nee. Ik wil ook niet uit privé correspondentie citeren. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken, laat ik het zo zeggen. Wat betekent Hermans voor jou? Hoe groot is de rol van Hermans in jouw bestaan? Die is er al heel lang. Want ik ben eigenlijk aangekomen via mijn vader. Die is in de oorlog bij het illegale parool gekomen. En na de oorlog daar in vaste dienst. En daardoor kende hij allemaal mensen als Adriaan Morien, Gompert, Max Noord. En die kwamen ook wel bij ons thuis. En die hadden een heel levendig literair leven. En in die polemische toestanden tussen al die mensen die elkaar ook wel aanvielen, daar kwam er ook ineens Hermans bovendrijven. En mijn vader had twee schrijvers waar hij erg van hield. De eerste was Jan Kremer en de tweede was Willem Frederik Hermans. Dus als er een nieuw boek van Kremer uitkwam of een nieuw boek van Hermans, dan las hij dat als eerste. En ik weet nog, toen ik 17 was, toen kwam De Mandarijnen uit. En toen heeft hij naar Hermans gebeld in Groningen en een exemplaar besteld. En dat heb ik nog steeds met een collage erbij en een opdracht van Hermans met vulp en geschreven. En dat is mijn begin, dat las ik. En dat was ik eigenlijk meteen door gegrepen. Laten we het hebben over het boek Nooit meer slapen. Dat is uiteraard naar mijn mening dan het beste boek van Hermans. Dat hoor ik te zeggen als je een programma met die titel presenteert. Ja, vind ik niet, maar ja, maar ik ontkom okay. Daar niet aan. Ja, er zijn anderen die misschien ook heel goed zijn. Maar wat wel interessant is aan Nooit meer slapen is dat het hele wereldbeeld van Hermans er goed in terug te vinden is. Nou ja, als geoloog natuurlijk vind je het in terug. En wat je erin terugvindt is ook een zekere afschuw voor de medemens. Hè. Een van zijn eerste novelles die gaat over landingsboging op Newfoundland. En daarin zei hij wel eens dat op de overtocht naar Canada die hij toen maakte, dat hij altijd bij andere mensen dacht, zijn eerste gedachte was, hoe kom ik van ze af? In Nooit meer slapen zit het eigenlijk ook. Het is een eenzaam avontuur. Het is een soort Knut Hamsun-achtige literatuur. Van iemand die is weliswaar in een hele kleine kring. Maar in die kring is hij eigenlijk ook heel eenzaam. De anderen zijn eigenlijk al. Nou ja, die zijn met hem mee op expeditie. En ik heb die expeditie heb ik een keer gevolgd met een cameraploeg. Ik ben naar al die plekken geweest en al die bergen. Waar een van zijn hoofdpersonen van een berg naar beneden dondert. Of van een gletsjer naar beneden dood neervalt. En dat heb ik helemaal heel nauwkeurig gevolgd om dat eens te kijken. En ik ben ook toen naar de universiteit geweest van Oslo en ook van Bergen. En toen vroeg ik, wat vinden de Nooren nou eigenlijk van deze roman? Het was ook in het Noors vertaald. En had niks gedaan in Noorwegen. En toen zeiden ja, dat is zo'n boek als Nooit meer slapen zal eigenlijk nooit de Nobelprijs kunnen krijgen. Want voor een Noor is het onvoorstelbaar dat je onvoorbereid zo'n expeditie begint. Zoals die Alfred in dat boek, ja, die is eigenlijk helemaal niet goed voorbereid. Die heeft de verkeerde kleren aan, de verkeerde schoenen aan. Ze moeten vissen, maar hij weet eigenlijk niet hoe dat moet. Hij doet eigenlijk in het diepste wezen alles verkeerd. Hij heeft ook de goede luchtfoto's niet. Dus hij begint aan zo'n expeditie, maar eigenlijk op een hele onvoorbereide manier. En de Nooren vinden dat een naïeve ding. Een Noor zal nooit onvoorbereid dat vreselijk gebied van Finnmarken binnengaan. Dat is typisch iets voor een Nederlander om dat te doen. Dus Noor moet een beetje om deze roman lachen. En in jouw documentaire zegt de gids ook op dat cruciale moment, ja, daar gaan we niet naartoe. Die plek zelf, hier, we gaan hier niet van het pad af. Nee, ik ben ook bijna verongelukt. Want we waren van die quads, die sloeg op een gegeven moment om. En zat ik dus vastgeklemd tussen zo'n quad en de aanhangwagen. Hebben ze het dus echt moeten lostrekken, want anders had ik mijn nek gebroken. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat was een heel angstaanjagend moment. Wel in de geest van het boek natuurlijk. Het was helemaal in de geest van het boek geweest. Ik had ook niet kunnen klagen als het was gebeurd. Maar ik was toch blij dat ik net ontsnapt was. Ja. Het mooie aan het boek is dat de spanning zit niet in het slagen van de missie. Dan was het een soort jongensachtige avonturenroman geweest. Maar je weet eigenlijk al op bladzijde 3, dit wordt helemaal niks. Nee, maar dat weet je in wezen bij alle romans van Hermans. Dat loopt altijd uit op een mislukking. Is het uitgangspunt. Ja, dat is, totale misantropie noemt hij dat ergens. Ja. De wereld is vijandig, het universum is vijandig. Nee, eigenlijk is de mens niet zozeer vijandig, maar de wereld, dus de elementen. De elementen. Hermans heeft altijd het idee gehad dat de mens helemaal niet op zou kunnen tegen de elementen. Dat die elementen de personages eigenlijk altijd zullen vernietigen aan het eind. En daarom is Nooit meer slapen wel helemaal precies een boek wat hij alleen geschreven kon hebben. En de man gaat op een wetenschappelijke missie. Meer om persoonlijke redenen. Hij wil iets bewijzen wat niet te bewijzen valt. Wat waarschijnlijk ook niet eens waar is. Nee. Hij wil een meteoor vinden. Het heeft ook iets te maken met zijn vader. Die wil overtreffen. Of in ieder geval wil wreken ten opzichte van het lot. Ja, dat vind ik het zelf eigenlijk een beetje niet het sterkste deel van het boek. Daarom hou ik zelf veel meer van de donkere kamer. En eigenlijk hou ik het meest nog van ik heb altijd gelijk. Want dat is eigenlijk oer-Nederlands boek. Waarin toen het kolonialisme wat daarin besproken wordt. Ja, maar ook allemaal dingen in literair gezien vond ik het ook heel erg bevrijdend boek. Omdat daar wordt bijvoorbeeld gewoon gesproken over de voetbalpool en de voetballen en de toto was toen. En er moeten dus eigenlijk over heel gewone dingen in het leven. En dat verwachtte je eigenlijk niet bij Hermans. Maar dat hoofdpersonage dat loopt gewoon rond. Zoals ik Nederland ook een beetje. Zoals ik ben opgevoed. Een beetje in Nederland, Amsterdam. En dan loopt hij rond. Voetballen, Ajax, blauw-wit tegen de Volenwijk. Heel erg dichtbij was dat. En ik door mijn vader, die chef buitenland was bij het Parool, heb ik ook eigenlijk die hele decolonisatie van dichtbij mee kon maken. Want mijn vader was bevriend met Hatta en die heeft die hele besprekingen gevolgd. En je had Zaltas, wiens vrouw een verhouding begon met Hatta. Het gaat misschien een beetje allemaal veel te ver. Maar die hele, dat hele toestand tussen de Nederlandse regering en mijn vader was PvdA'er, dus Drees was de man van de politionele acties. Dus dat, al die dilemma's die heb ik van heel dichtbij als kind eigenlijk meegemaakt. En dat komt er ook in dat ik heb altijd gelijk terug. Ik heb het altijd erg jammer gevonden dat dat niet is verfilmd. Dat is, ik heb weliswaar in de archieven nu gevonden dat er vele pogingen zijn gedaan om het te verfilmen. Maar het is nooit gelukt. Het was eigenlijk jammer, want het is een van de meest Nederlandse boeken en de meest essentiële boeken over de Nederlandse politiek die in de Nederlandse literatuur zijn geschreven, vind ik. De Donkere Kamer van Damocles heeft ook elementen die helemaal niet geslaagd zijn. Er zit een soort detective element in dat het spannend moet zijn, dat het eigenlijk niet echt spannend wordt. Hier grenst het aan kitsch met die foto's in de werkelijkheid. En die pater op het eind, maar eigenlijk is het best wel een merkwaardig, maf boek. Ja, maar het sleep je toch enorm mee. Tenminste, ik heb het ook vaak herlezen. En je vindt er steeds nieuwe dingen in. Omdat er ook veel, er komen ontzettend veel personages in voor. Eigenlijk is het wat dat betreft zit het heel gek en raar in elkaar. Het is eigenlijk een beetje een Multatuli-achtig boek. Met allemaal personages die ineens ergens vandaan komen. Dan weer verzetshelden, dan weer die vandaan. Dus er zit weinig lijn in. Maar er zit toch een enorme structuur in. Dat is heel eigenaardig. Dat is heel vreemd. Het is een boek wat mij wel heeft aangegrepen. Maar ja. Alles kan anders zijn voor iedereen. Is die nog relevant eigenlijk? Ik vroeg me af of we de jeugd nog moeten vervelen met W.F. Hermans. Nou ja, in de literatuur hoeft niks. Ik bedoel, nee, gelukkig Karel niet. Van der Dreven werd gevraagd door een student van professor, moeten we nu Tsjechov lezen of Tolstoj of Turgenev? Nou, toen zei Karel heel terecht, nou, van mij hoeft u helemaal niks te lezen. En goed, dat moet u zelf maar uitmaken. En zo is het natuurlijk ook. Als de jeugd geen Hermans of Reve of Moelis meer wil lezen, wat doe je er dan verder aan? Dan moet je dat maar opgeven. Als ik naar het journaal kijk en ik hoor dat nog maar heel weinig soort Nederlands wordt gesproken, wat een beetje lijkt op het Nederlands uit de 60er en 50er jaren, dan denk ik wel van er is weinig hoop voor de Nederlandse literatuur. Laten we het hebben over de polemieken van Hermans, want daar begonnen we ook. Hij is in die zin een beetje ook door de werkelijkheid ingehaald, omdat we tegenwoordig zo gewend zijn aan ruzies, geldkanonades, mensen die elkaar de maat nemen, op de man spelen. Is dat zo? Ik vind de huidige tijd juist een beetje zoetsappig. Echt waar? Maar ja. als je op social media kijkt, neem een Twitter-account. Ja, goed, maar dat zijn eigenlijk allemaal gekken. Ja, dat is wel waar, ja. Laat ik zeggen, een polemiek op intellectueel niveau, dat zie je eigenlijk zelden meer. Ja, misschien komt dat ook wel door die sociale media. Dat, weet dat mensen elkaar daar afvallen en nou ja, in de krant dat mensen over over existentialisme of over de fenomenologie, dat die daar een discussie over hebben. Nou, en dat die daar, zich daar ook nog heel erg over kunnen opwinden. Ik heb meegemaakt, die had Karel van den Berg, dat was de zoon van de hoogleraar filosofie hier in Amsterdam. En was ook een schaker en dan schaakten we dan mee. En toen zei iemand van, ik geloof toch dat Wittgenstein in dit opzicht gelijk heeft. En dan zei hij, Wittgenstein, als je dat zegt, dan moet ik braken. Nou, dan liep hij naar de wc en dan hoorde hij, dat was toch een hele andere tijd. Die man kon zich zo opwinden over dat soort problemen, dat hij, als het hem tegenstond, dat hij ook fysiek er onpasselijk van werd. En dat zie ik toch niet meer zo makkelijk gebeuren nu. Dat zou je mensen ook nu schreeuwen veel makkelijker. Maar dat duurt allemaal heel kort en dan is het weer voorbij. En tegelijkertijd is er hangt er in de hele samenleving een soort sfeer van alles moet voldoen aan verbinding. En je moet niet te veel kritiek hebben. Niet op de islam, niet op andersdenkenden. En je moet eigenlijk heel voorzichtig met elkaar en vriendelijk omspringen. Dat is echt uit Amerika aan het over. Dat heeft ook, in tegen die achtergrond van die hele woke-beweging, zie je dat ook wel gebeuren. Het wordt deels gedreven door angst. Om gecanceld te worden of je baan te verliezen. Of op een andere manier uit de groep te vallen. Maar waarom was Herman zo'n goede polemist eigenlijk? Wat maakte hem zo goed daarin? Hij was geestig. Gewoon de humor. Ja. Ik kon. Ik weet nog dat wat mijn vader prachtig vond, dat Hermans had geschreven van, als ik wil dat mijn naam weer eens een kind in de krant komt, dan trap ik op Gompert zoals een tramconducteur op zijn bel. En ik ben nog opgevoed dat een tramconducteur zat voorin en die trapte dan heel hard op zijn bel. Dus niet uit kwaadaardigheid, maar zoals een tramconducteur op zijn bel. Dat was eigenlijk wat. Die timing van de mobiel was wel prachtig trouwens. Sorry. Neem me niet kwalijk, maar goed. Ja, dat is natuurlijk ook een ding dat we weten eigenlijk helemaal niet meer wie Gompert precies was. Nee, maar goed. Ja, maar dat vind ik zelf. Dat vind ik zelf eigenlijk niet zo erg. Je kan een stuk tegen iemand lezen die je helemaal niet meer kent. Ik weet niet of je nog wel eens geprobeerd hebt nog de kritieken van Lodewijk van Dijssel te lezen. En dat gaat helemaal over mensen waar we nog nooit van hebben gehoord. En die zijn toch heel leesbaar en geestig. Omdat ze gewoon mooi geschreven zijn. Ja, en grappig. En je voelt al het leedvermaak van de andere mensen. Van heb je gelezen wat Van Dijssel nu weer over die heeft geschreven? En dat heb ik bij Hermans ook een beetje. Ja, ik weet nog wel wie Morien is. Maar ik denk dat er toch nog wel iets van overblijft. Nou, misschien zal het helemaal vergeten worden, ja. Maar je zei, we leven in een tijd waarin we voorzichtig zijn. Het is ook een tijd van lange tenen. Het is Hermans natuurlijk ook niet in dank afgenomen. En volgens mij is hij niet zonder reden naar Parijs vertrokken. Om wat meer afstand te hebben tot het gekrakeel. En vandaag is hij soort van in ere hersteld in Amsterdam. Want daar was hij officieel door de toenmalige burgemeester van Tijn persona non grata verklaard. Nou ja, dat komt door Zuid-Afrika. Zaken. Hij heeft toen de boycott van de Verenigde Naties doorbroken. Door toch naar Zuid-Afrika te gaan. Overigens alleen voor culturele evenementen. Niet om zijn bijval van het apartheidsregime te betuigen. Maar die zaak is al heel lang rechtgezet. Ik heb hem toen geïnterviewd bij de NRC destijds. Na zijn terugkeer. Ik ben erbij geweest in de Bali. Toen hij voor het eerst in Amsterdam optrad en dat optreden werd verstoord door een bommelding. Ik heb die idiotie van Annemarie Grevel meegemaakt, die in de gemeenteraad voor elkaar heeft gekregen dat hij tot een persona non grata werd uitgeroepen. Waar Ed van Tijn zich achter heeft geschaard en die zich dan later weer heeft verontschuldigd. En wat mevrouw Halsema nu heeft gedaan, dat is eigenlijk, al veel eerder door Ed van Tijn gedaan. En ik herinner me, als ik de archieven goed in mijn hoofd heb zitten, dat Herman zelf heeft gezegd, zand erover, ik spoed het weg met een spons of zoiets. Maar goed, het heeft hem wel heel lang dwars gezeten natuurlijk. En het, ja. Hij was gecanceld toen het woord nog lang niet bestond. Ja, ja, ja. Het is in die zin wel een mooi parallel met deze tijd. Ja, ja, maar goed, ten eerste had hij natuurlijk zelf een Surinaamse vrouw die hij overigens niet mee naar Zuid-Afrika heeft genomen. Daar zegt hij wel iets over, ergens in een van de brieven aan een van zijn vrienden, van dat hij dat haar niet wilde aandoen, maar dat hij het aan haar heeft voorgelegd en aan haar de beslissing heeft gelaten. En het was zo dat zij, als ze meeging naar Zuid-Afrika, kreeg ze een speciale status van een blankie status van iemand die dan niet blankie was. Dan kreeg je kennelijk een apart soort paspoort. Maar dat heeft hij toch niet willen doen. Maar hij is later met zijn vrouw wel, heeft hij nog een boek geschreven over Suriname, de laatste resten van tropisch Nederland. Ja, wat hem ook alweer niet in dank is afgenomen. Maar ja, eigenlijk is dat wel toch wel een heel goed boek. Dat gaf eigenlijk ook alweer een wat ander beeld van dat van hoe Nederland. Kolonialisme. Want dat had zijn hele familie zat natuurlijk in Suriname. De hele van Liers en van Meursen. Die zeiden dat was allemaal eigenlijk aangetrouwde familie. Die allemaal daar woonden en ook in Nederland woonden. En waren hier allemaal intellectuelen overigens. Die waren hier nog in Wageningen, had je van Lier, die was ook leraar. Waren allemaal heel Helman had je nog, de schrijver. De Cola de Brots bijvoorbeeld, die nu weer is gecanceld omdat hij een roman heeft geschreven die heet Mijn zuster de Negerin. Nou, dat wordt, als je Negerin mag niet meer. Dus laatst stond het in de NRC met allemaal puntjes. Dus stond Mijn zuster, moest je het eerst eruit. Wat staat daar nou eigenlijk? Dus moest je raden dat daar de Negerin had gestaan. Nou ja, zulke belachelijke dingen. Krijg je een boek wat dan 60 jaar geleden is geschreven, dat we daar nu ineens heel moeilijk over gaan zitten doen. Dat heeft iets voorkomen bespottelijk. En die Cola de Brot was een hele goede vriend. Die was een Antilliaan. En die was arts. En die was ook arts in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, in Amsterdam. En daar is hij, Hermans is met Cola de Brot, is hij. Die heeft heel vaak begeleid op tochten door Amsterdam naar zieken. En Hermans ging dan mee om die mensen te verzorgen en te kijken hoe de wereld in elkaar zat. Er is dat gesprek geweest. We hebben daar een fragment van Adriaan van Dis. Jij hebt dat nog als redacteur voorbereid, dat gesprek. Ik was geen redacteur, maar ik heb toevallig dat gesprek destijds voorbereid. En ik geloof dat Adriaan van Dis ook begint met het maken van een fout. Hij heeft altijd gedacht dat ik hem die fout expres heb laten maken. Maar het gaat een beetje te ver, omdat hij gaf jou de schuld van zijn vergissingen. Ja, precies. Maar goed, je hoort Hermans, wat leuk is, je hoort dat hij heel erg geestig is. Dat hij ook een beetje dominant probeert te zijn in dat gesprek. En het is spetterende televisie geweest. Ik mag u even nee, onderbreken. Nee, u mag mij niet onderbreken. Ik ben helemaal uit Parijs gekomen om u te woord te staan. Ja. En mijn kostbare tijd, die moet u mij gunnen. En moet u niet met vervelende onderbrekingen komen. Nee, het is een vertelgesprek van mijn kant. Het is dus helemaal niet zo. Kijk, ik bewonder die toestanden niet. Het is zo. Je hebt een bepaalde internationale restaurants waar blank en bruin en zwart door elkaar zit. Wordt niemand gediscrimineerd, wordt niemand onaangenaam behandeld. Maar je hebt ook andere plaatsen waar dat niet mogelijk is. Je hebt bepaalde plaatsen zoals Johannesburg, waar aparte autobussen zijn. Daar staat er dan eufemistisch op voor Europeanen en voor niet-Europeanen. Je hebt andere steden zoals Kaapstad, waar dat niet is. Meneer Hermans, dit zijn allemaal zaken die kleine apartheid betreffend. En ik besef al te zeer dat waar het gebied wat de kleine apartheid betreft er verbeteringen plaatsvinden. Toch moet ik u hier en daar. Ik ben wel aardig van u dat u dat erkent. Nee, dat erken ik met genoegen. U bent een zeldzame eend in de bijt, in de Nederlandse bijt. Dat is dan ook de reden waarom we hier naast elkaar in gesprek zijn misschien. Maar tegenover elkaar. Tegenover elkaar. Tegenover elkaar. Ja, af en toe kwam die wel gevaarlijk in de buurt van het soort van bagatelliseren van de apartheid in dat gesprek. Ik geloof niet dat bagatelliseren helemaal het goede woord is. Maar ja, hij wordt natuurlijk uitgedaagd door Adriaan van Dis, die Zuid-Afrikaans heeft gestudeerd. En die natuurlijk heel erg betrokken was bij de zwarte beweging. Terecht ook, overigens. En ik geloof ook dat Hermans helemaal niet... Ja, die kan je helemaal niet indelen bij voorstanders van de apartheid. Maar hij is daar gewoon met egards ontvangen. En ik heb die tocht naar Zuid-Afrika overigens ook opnieuw gemaakt. Dus ik heb al die mensen gesproken die destijds hem hebben ontvangen, tot een mevrouw Bota aan toe, hoogleraar Nederlands destijds in familie uiteraard. En die hebben eigenlijk ontzettend hun best gedaan om zo goed mogelijk voor het voetlicht te komen. En ook allemaal te zeggen dat ze een tegenstander van de apartheid waren. Dat er natuurlijk apartheid was, dat is ook zo. Maar ik weet nog dat Hermans mij vertelde van... Dat hij met de auto reed, ik geloof, van Kaapstad naar Johannesburg. Een enorme tocht is dat. En dat ze onderweg werden aangehouden door politieagenten. En dat waren zwarte agenten. Die een bon uitdeelden aan de witte chauffeur die hun naar Johannesburg reed. En toen zei hij, ja, kun je je voorstellen dat in Nazi-Duitsland Joodse agenten een natie zouden aanhalen om ze te bekeuren. En daar had ik verder geen antwoord op. Maar zo probeerde je het een beetje uit te leggen hoe ik er tegenover moest staan. Hij probeerde schakeringen aan te brengen. Ja, dat kwam het eigenlijk op neer. En hij moest zich natuurlijk verdedigen voor ja, de vraag is natuurlijk ook, had het enige zin gehad als daar een culturele boycott was geweest? En dat is eigenlijk wel iets iedereen anders dan een economische boycott. Ja, natuurlijk. Dat was ook het idee. Hij ging naar de universiteit. Hij ging daar niet om. Hij heeft niet met regeringsambtenaren gesproken. Maar gewoon, hij gaf lezingen op universiteiten. Waar natuurlijk Zuid-Afrikaans. Er werd gewoon Nederlands gedoseerd en gesproken en gedaan. En dat heeft hij geprobeerd om een beetje te bevorderen. Maar goed, tegelijkertijd is Gerard Reven ook in Zuid-Afrika geweest. En dat was eigenlijk een hele andere koek. Want die is met de Nederlandse vlag bij het standbeeld van... beroemde Nederlandse... Ik heb geen idee wie je bedoelt. Ja, er is een... Je hebt de beroemde Nederlandse van de boeren. De voorman van de Hollandse boeren daar. Van de boerenbeweging. Nou, dat is een groot standbeeld van. Niet de Bota's, maar... En daar is Gerard Reven met een groot... Die is pro-apartheid taal gaan uitslaan daar. Wat Zuid-Afrikanen heel erg vervelend vonden. Want die intellectuelen die Gerard Reven daar ontvingen, die waren net als met Hermans. Die dachten dat ze met een verstandig iemand te maken hadden. En toen kregen ze ineens die gekke Gerard op bezoek. Die net deed alsof hij heel erg achter de boerenstand stond. Ja, wat nee. Waarschijnlijk een provocatie was. Het was een enorme provocatie. Maar die provocaties werden in Zuid-Afrika helemaal niet begrepen zoals in Nederland werden begrepen. He, de tjoekie-tjoekie-boot. Om al die de zwartjes in de zee te dumpen. Wat Gerard Reef allemaal heeft geschreven. Dat viel in Zuid-Afrika in totaal verkeerde aarde. Die had er helemaal geen... En dat is met Hermans helemaal niet gebeurd. Er is zelfs, toen hij in Parijs zat, een moordaanslag op Hermans gepleegd. Ja. Er is een ja. Meneer Bonne. Vermoedelijk een Daniel Bonne. Een gestoorde naar Parijs getrokken om... Nou, het was geloof ik een dichter. Een gestoorde dichter die Daniel Bonne heette. En die eerst volgens mij het huis van Henk Hofland heeft binnengedrongen. En de vrouw van Henk Hofland heeft bedreigd. En die heeft later hetzelfde gedaan in Parijs met Hermans. Ja. Onvoorstelbaar toch achteraf een literaire aanslag... Waar, als je het zo terugleest, ook niet zoveel verontwaardiging over was. Ja, maar ik weet niet. Zelfs ik heb dat wel eens meegemaakt. Ik heb het ook wel eens bij Donner gezien. De schaker die schreef stukjes. En werd hij achtervolgd door een man die zei: meneer Donner, u heeft alles van mij gestolen. Al uw ideeën heeft u van mij gestolen. U bent een enorme dief. Mensen die schrijven, een idee hebben, die hebben vaak zo iemand achter zich aan. Herman zat ook zo iemand achter zich aan, die zich verbeelde dat hij het allemaal had bedacht. En dat hij, het is niet voor niks dat er gekken in een tehuis zitten die denken dat ze Napoleon zijn. Zo zijn er ook gekken die denken dat ze Herman zijn, of Donner zijn, of Moody zijn. Dat komt veel vaker voor dan je denkt. Ja, gekken zijn van alle tijden natuurlijk. Dat is, ja, maar goed, dit was toch gek, want deze man is eerst destijds. Ik geloof dat hij niet meer leeft, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb geprobeerd om te zoeken of die misschien nog ergens, maar ik geloof het niet. Maar die is toen, dat is allemaal begonnen, dat hij Hofland heeft beschuldigd van plagiaat. Hofland had al zijn ideeën gestolen. En ook het boek waarin hij het had vastgesteld was gestolen. En de gedichten die hij had geschreven, die waren gestolen. Die stonden dan ineens in een boekje van Hofland of in een boek of in een gedichtenbundel van Hermans. Ja, zo zijn vreemde verschijningen in de wereld. Het is niet anders. Ik bedoel, paranoia. Een van de vroegste boeken van Hermans. Het is ook een manuscript in een inrichting gevonden. En dat voorspelt eigenlijk al min of meer die figuur die later bij hem de boel kort en kijk op slaan. Dat er iemand zal langskomen. Voor wie inschakelt, het is Nooit meer slapen in gesprek met Max Pam, naar aanleiding van de 100ste geboortedag van Willem Frederik Hermans. En we hebben het gehad over het schrijven van polemieken in de geest van W.F. Hermans, die daar fantastisch goed in was, vooral omdat hij grappig was. En dat is noodzakelijk voor elke polemiek. Het is geestig dat jij houdt van de strijd en van de discussie, terwijl je zelf beledigd kunt worden en terwijl je zelf ook een geheugen hebt voor belediging. Dat je zelf eigenlijk nou ja, met rancune kunt omkijken. Ja, ik heb tegen mezelf gezegd, eigenlijk kan ik elke belediging aanvaarden. Alleen de belediging van racisme, die wil ik niet, die accepteer ik niet. Dus als iemand tegen mij zou zeggen van wat een keer is gebeurd, van je bent eigenlijk een racist, dan ben ik ook naar de Openbaar Ministerie gestapt om aanklacht wegens belediging te doen. Maar voor de rest, heb je er eigenlijk ook nog wat op gehoord, op die aangifte? Jazeker, het is door het Openbaar Ministerie afgewezen, 2 keer. Ik ben ook nog een keer in hoger beroep gegaan. Ongeveer met de verklaring van, we geven toe, die beschuldiging slaat nergens op. Maar het hoort gewoon bij het algemene debat. En volgens mijn advocaat, Peter Plasman, is het gewoon, hadden ze het gewoon veel te druk met allerlei andere zaken om hier nog over na te denken. Toch is het gek, want er zijn wel allemaal agenten die voor racist zijn uitgemaakt. Taakstraffen voor gekomen. Dus ik had het eigenlijk helemaal niet gek gevonden als je een journalist of een schrijver beledigt, dat dat ook was gebeurd. Maar kennelijk staat een schrijver lager op de ladder dan een agent. Of mag je tegen een schrijver meer zeggen dan tegen een agent? Dat is toch best. Ik vond het interessant. Ik vond het wel een interessante zaak. En ik heb het eigenlijk tot het hoogste hoger beroep heb ik geprobeerd of ik daar een uitspraak over kon krijgen. De man die dat zei was een partijideoloog van GroenLinks. Maar wat hij zei was dat het een racistisch stukje was. Wat nog een kleine nuance is ten opzichte van zeggen dat de schrijver daar een racist is. Hij zei wel dat de Volkskrant ook een racistische krant was en zo. Dus het ging wel allemaal ietsje verder. En hij heeft het niet 1 keer, maar verschillende keren gezegd. Want het is ook allemaal naar Amerikaanse bladen gegaan. In vertaling heeft hij het gepubliceerd. Wat voor mij vervelend was, want als je in Amerika als racist te boek komt te staan, dan kan het wel eens gebeuren dat je Amerika niet meer inkomt. Die Amerikanen die lezen dat. Die gaan het heus niet controleren of dat echt waar is. Nee, daar kan een hele gemene ondertoon bij zitten. Nou vind ik altijd met dit soort dingen dat we het OM zoveel mogelijk moeten ontlasten. Want die hebben het inderdaad hartstikke druk. En we zitten in een maffia-oorlog. En om dan ook nog stukjes schrijvers bij het OM neer te leggen. Nou, ik vond het toch wel de moeite waard om het te weten. Vanuit jouw positie dat zomaar mag zeggen tegen iemand zonder één. Nee, het Openbaar Ministerie erkende dat het eigenlijk nergens op sloeg. Maar ja, goed. Ik mag jou dus kennelijk, ik weet niet, mag je iemand zomaar een moordenaar noemen dat hij niet heeft gedaan? Mag je iemand een racist noemen? Mag je iemand een antisemiet noemen? Ja, je kan zeggen dat het allemaal niet. We hebben wel betere dingen om te vervolgen. Maar toch, ik vond het wel interessant. Deze man, dat is niet de enige, maar die maakt volgens mij elke 30 seconden iemand voor iets uit. Ja, ja, ja, dat was ook de reden voor mij. De grote vrees van mensen is toch dat ze iemand tegenkomen die het niet met hen eens is. God verhoede dat dat soort kerels de macht krijgen. Want dan komen er echt goelachs in ons land. Dat weet ik echt helemaal zeker. Want die zijn als de dood voor andersdenkenden. En het verwijt van racist, dat komt gewoon met de snelheid waarmee die kan typen. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, dat was ook een beetje de reden dat ik dacht van, nou, ik moet er eens een keer een einde aan maken. Want... En het is ook sindsdien wel gestopt. Misschien gaat het wel weer... Ik moet dit natuurlijk helemaal niet zeggen, want het gaat natuurlijk weer allemaal opnieuw beginnen. Aandacht is altijd de manier om weer eens... weer eens te beginnen met al die beledigingen. Dus het is een beetje oppassen geblazen, maar goed. Hoe ver terug gaan jouw vijandschappen? Hoe lang blijf jij kwaad? Hoe lang onthoud jij conflicten? Lang. Zul je die de rest van je leven met je mee? Ben je onvergevingsgezind? Ik denk het wel, ja. Ja, het wordt wel, het slijt wel, maar ik weet van heel veel dingen nog wel van vroeger dat ik, als ik iemand een lul of een zak vond, dat weet ik na 50 jaar nog wel, ja. Vind je het nog steeds een zak? Nou ja, in diepste wezen wel, maar goed, als er nou allerlei andere dingen gebeuren, dan... Ik heb laatst heel gezellig met Otto Speers aan praten, bijvoorbeeld. De biograaf van Hermans, ja, van wie jij ik geen goede biografie. Vond. En die was weer heel beledigd dat ik daarover geschreven heb. En die heeft mij toen weer voor alles uitgescholden. En ik geloof dat toen Wieringa nog heeft gezegd dat ik een levend lijk was. Dus nou ja, het gaat allemaal... dat is allemaal prima, dat mag, maar goed. Dus, maar dat, nu... dat vond ik fantastisch. Dat was in de geest van Hermans. Iemand schrijft een biografie, er komt strijd. Iedereen wordt boos op elkaar. Er worden gemene, scherpe stukjes op de man gespeeld. Ja. Ik dacht, Hermans leeft. Ja, nou... Toch? Ja, nee, dat vind ik ook... daar hoor je mij niet over klagen. Dus ik vind dat iets heel anders dan iemand zonder enige grond voor racist uit te maken. Maar als iemand zegt van... ja, je ziet het helemaal verkeerd en je bent een levend lijk. Want nou ja, en dat heeft een bepaalde achtergrond binnen die polemiek. Binnen dat gehakketak over hoe je Hermans moet bekijken. Ja, dat is all in the game. Dat zal ook niemand over klagen uiteindelijk. Nog van de ene kant, nog van de andere kant. Je noemde je vader. Jij bent eigenlijk gewoon geboren in het krantenleven. Niet op de redactie zozeer, maar je werd wel bij geboorte al een paroolbaby genoemd. Ja, ja. Ja, ik geloof dat iemand dat schreef, dat ik de eerste paroolbaby was. Dus ik was het eerste kind. Kijk, na de oorlog in 1945... toen zijn al die redacties die zijn gevormd van het Parool en van al die kranten en nieuwe. En de heerste natuurlijk na de bevrijding een enorme vrolijke stemming. Je had Remco Kampert, heel Europa is één groot matras. En daar hoorden mijn ouders natuurlijk ook bij. En in dat gevoel, ja, daar ben ik gewoon geboren midden op een krant. Dus ik ben als klein jongetje, ik weet nog dat... er was zo'n gedoe tussen mannen en vrouwen, wie met wie ging. En als er dan een vrijdag, de laatste vrijdag van de maand, dan werd het geld uitbetaald. Het ging in die tijd nog met zakjes geld, waar dan cash geld in zat. En ging dan in een soort. Er kwam er een man op de redactie met een groot bord voor zich. En die zaten die papieren zakjes met geld, salarissen in. Iedereen kreeg zijn salaris. Maar de vrouwen van die journalisten, die stonden op vrijdag buiten. Want die dachten, ja, onze man krijgt zijn salaris. Het café is aan de overkant. We kennen die journalisten. Wij vangen ze op voordat alles alweer is opgesopen. Zo, die stemming was er. En dan ging ik wel met mijn moeder mee aan de arm. En dan stonden al die vrouwen buiten. Ook om gezellig mee te gaan natuurlijk naar het café. Maar ook om ervoor te zorgen dat niet meteen alles werd opgemaakt. En dat niet meteen iedereen dronken naar huis en vrolijk ging. En dansen en wat dan ook. En dat was toch een geweldig leuke tijd. Tom van Duinhoven, Edo Spier, al die mensen. Simon Carmichelt, Hangé Hoekstra, Sjaan de Roos, Annie M. G. Schmid. Al die mensen liepen daar rond. En die hadden de tijd van hun leven. Dat heb ik eigenlijk nooit meer. Die vrolijkheid heb ik nooit meer meegezien. En die heb ik als kind toch heel erg sterk ervaren. Dus ik ben eigenlijk iemand met een hele gelukkige jeugd wat dat betreft. En Hermans liep daar op een gegeven moment doorheen met een... met een grote pikhouweel om eens af en toe zo wop door iemand zijn hart heen te stoten. Ja, dat vond ik ook heel mooi. Dat was ook dat gaf ook weer ja, en er was elke avond of elke was er cabaret en wat ze zelf maakten en iedereen deed eraan mee. Het was eigenlijk heel logisch dat jij zelf uiteindelijk ook zou gaan schrijven. Ik heb eerst gedaan wat mijn moeder deed, namelijk onderwijzer. Maar ja, ik begreep al snel dat dat helemaal niks voor mij was. En daarna ben ik gaan doen wat mijn vader deed, ja. En dat vond ik eigenlijk meteen heel erg leuk. En ja, je kon je eigen tijd indelen. En je had geen baas boven je. Dat vond ik ook fijn. Dus ik heb wel altijd op redacties gewerkt, maar toch dat altijd gedacht van als het me niet bevalt, dan sta ik morgen buiten. Nou, ik heb nooit met een contract gewerkt, tot op de dag van vandaag niet. Ik geloof dat ik de enige journalist ben die nog nooit een contract heeft geaccepteerd. Als een principe, gewoon je eigen baas zijn. Ja, ik krijg wel van de Volkskrant nog wel eens een contract opgestuurd. En zoals Martin Bril zei, je moet nooit een contract van de Volkskrant tekenen, want er staan altijd ongunstige voorwaarden in. Dus die teken ik niet. En als ze me willen ontslaan, dan ontslaan ze me maar. Dat kan dezelfde dag nog. Kan dezelfde dag nog. Dat zal ik. Geen bescherming. Maar dat ik heb geen bescherming. Maar ik heb ook geen verplichtingen. En dat is ook heel fijn. Vrij en leven. Ik kan iedereen. Mijn vader zei altijd: je moet één ding onthouden. Je moet tegenover het personeel aan de onderkant zit, moet je altijd beleefd, aardig zijn en beschaafd en netjes. Maar je moet trappen uitdelen tegen de mensen die macht over je hebben. Tegenover je bazen en tegenover de hoofdredacteur. Die moet je beledigen. En dat deed hij ook vaak. Vader heeft je eigenlijk een fijne jeugd bezorgd, ondanks dat hij vanuit een Joodse familie kwam. Ja. Het gaat via de moeder, dus jij bent officieel niet Joods, maar je bent er natuurlijk wel in geboren. Ja. Heel kort na die oorlog. Ja. Dus hij heeft al dat leed niet op jou overgedragen. Zeker niet, nee. Dat was echt bewust. Hij heeft eigenlijk nooit mij lastig gevallen met het leed van de familie. En ik heb het later nog wel eens een keer allemaal uitgezocht. En ik heb er een boek over geschreven. Maar hij heeft me er nooit over lastig gevallen. Dat was in zekere zin een gekozen oppervlakkigheid. En daar ben ik hem eigenlijk heel erg dankbaar voor. Daarvan heb ik ook geleerd dat oppervlakkigheid veel menselijker is dan diepzinnigheid. Eigenlijk heb je niks aan diepzinnigheid, ook in de literatuur niet. Hermans is ook een oppervlakkige schrijver. Iemand waar je meteen om moet lachen, waar je meteen van ziet. Ja, dat is leuk. En de Heideggeriaanse literatuur, ja, dat is pseudo-diepzinnigheid. Dat is eigenlijk nooit iets interessants. Ik wil niet zeggen nooit, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar smalltalk is een deugd. Om het over alledaagse dingen te hebben. Niet smalltalk, oppervlakkigheid is een de oppervlakte is een de. Voordat je de werkelijkheid al leert kennen. Ik bedoel, in die zin is wetenschap ook oppervlakkig. Want de wetenschap wil weten hoe het zit. Maar die wil niet weten wat de zin erachter is. Zodra je achter gaat denken, wat is de zin der dingen? En dan kom je in grote, hoge sferen van diepzinnigheid. Dan wordt het vervelend. En in die zin denk ik dat je beter oppervlakkig kunt zijn dan diepzinnig. Ik hoop dat ik me goed heb uitgedrukt. Ja, het is me heel helder. Er is wel eens over jou geschreven door collega's van vroeger dat je lui bent. En daar kan ik me zo weinig bij voorstellen. Het is ook, dat was vroeger zo. Maar Omdat je enorm productief bent en al 50 jaar columns schrijft. En ja. Met een enorme belezenheid. Maar toch is dat iets wat ze zeggen. Jij zegt dat is vroeger zo. Dat is een mythe die ik eigenlijk min of meer zelf in de wereld. Je hebt zelf de luie Max Pam bedacht. Nee, maar ik ben begonnen. Mijn eerste ambitie was om schaker te worden. Het liefst wereldkampioen. Ik merkte al snel dat ik daar helemaal talent niet voor had. Maar ik ben wel heel lang tot over mijn 30e elke dag naar het schaakcafé gegaan. En dan ging ik gewoon. Dan hing je dan tot 2-3 uur 's nachts. Dan ging je naar huis. En net als donder, dan stond je om 4 uur op. Dus je voerde eigenlijk nooit de flikker uit. En dat heb ik vrij lang volgehouden. Tot ik een vrouw tegenkwam. Waar ik een kind bij kreeg. En die zei: hallo, we hebben een gezin, ga maar eens aan het werk. En dat heeft mij getriggerd om gewoon hard te gaan werken. Toen bleek dat er heel erg leuk te zijn. Dat had ik eigenlijk helemaal niet gedacht. Een regelmatiger leven. Nou ja, gewoon stukjes schrijven. In het begin ploeter je daarop en doe je een hele dag. En dan ben je een half jaar verder en dan merk je... Hey, ik heb het in mijn vingers. En als je het in je vingers hebt, wordt het leuk. En als je het leuk hebt, dan krijg je een beetje invloed. En de volgende keer worden mensen een beetje boos. Nou ja, en zo kom je in een soort wereld terecht die je zelf geschapen hebt. En dat heb ik eigenlijk altijd heel aantrekkelijk gevonden. En tot de dag van vandaag, want ik word deze maand 75, moet je voorstellen. Gewoon een bespottelijke leeftijd. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om... Ik zie geen verschil met wat schrijven betreft. Daar heb ik het idee van, ik weet meer dan toen ik 25 was. Dus je blijft ook gewoon schrijven zolang... Als het mag van de kranten. Ja, waarom zou ik stoppen? Je hebt op je 50ste een bloeding gekregen. Ja, een hersenbloeding. De 51ste, ja. Op je 51ste. Ja, zoiets, ja. Dat had natuurlijk heel lelijk kunnen aflopen. Ja, ik heb heel veel geluk gehad. Of je brein kwijt, of weet ik het. Nou ja, ik kreeg zo'n hersenbloeding. En die heb ik overleefd. En ben ik in een soort programma gekomen van de universiteit. En dan gingen ze kijken van mensen die gelijktijdig met mij dat hadden gehad. En toen bleek dat ik na 5 jaar zat ik in de groep. Met 1,5% groep die eigenlijk zijn leven op een normale manier had voortgezet. En de andere mensen zijn in rolstoelen terechtgekomen. En die zijn nooit meer teruggekomen. Maar er is een hele kleine groep waar ik dan toevallig doe. Kijk, als die hersenbloeding een klein stuk verder in de hersenen zich had voorgedaan. Dan was ik misschien mijn spraak kwijtgeraakt. Of mijn sociale vermogen kwijtgeraakt. En artsen zeiden ook destijds tegen mijn vrouw: u moet er wel op rekenen dat uw man een enorme karakterverandering door zal maken. En dat het zal misschien tot een scheiding leiden. Of tot een heel ander mens die u misschien helemaal niet kent. Nou, misschien is het gedeeltelijk ook wel gebeurd. Maar het is niet zo gebeurd dat ik mijn leven niet op een normale manier heb kunnen voortzetten. Wat heeft het wel veranderd? Ja, dat zou je aan mijn toenmalige vrouw moeten vragen. Het is voor mij moeilijk te zeggen, maar... ik wil ook niet zeggen dat ik er diepzinniger door ben geworden. In zekere zin ben ik er oppervlakkiger door geworden, misschien. Maar ik heb wel het gevoel dat een soort zorgeloosheid eerder over me is gekomen. Omdat ik het... De angst voor de dood toch is een beetje weggevallen. Daar ben ik wat laconieker over geworden. Ik had toen al dood kunnen gaan. Later dacht ik nog, elk jaar is meegenomen. En toen bleek ineens dat ik wel 60 kon worden. En toen bleek ik zelfs 65 kunnen worden. Nu denk ik, waarom word ik eigenlijk niet 90? Dat kan toch ook eigenlijk best. Het voelt toch als een soort reservetijd, omdat het niet meer vanzelfsprekend is. Ik heb aan de arts gevraagd, hoe zit het nou in mijn hersenen? Ja, er zit nu een klein litteken, maar voor de rest niks aan de hand. Ga gewoon door. En ik neem een pilletje tegen het hoge bloeddruk en daarmee is het af. Hoef ik verder. En ik heb een beetje soms, als ik moe ben, zoals vanavond heb ik misschien een beetje, want ik ben de hele dag in touw. Krijg ik een beetje een stijf been. En dan, als ik dan al te gek word en ik heb niet getraind, dan loop ik gewoon mank. Als ik weer train, is dat ook weer voorbij. Dus niks aan de hand. Dus je bent wel gaan sporten en niet meer gaan roken? Ik ben gaan sporten, ik ben met roken gestopt. Ik drink heel matig. Ja, dat heb ik wel maar gedaan. Maar dat heb ik ook gedaan omdat ik... op mijn 52 ook nog. Het gebeurde allemaal net nadat ik weer opnieuw vader werd. Ik dacht, nou, ik wil ook toch mijn zoon nog wel zien op. Ik heb mijn dochter zien opgroeien, dat was al heel leuk. Maar nu heb ik ook nog een zoon. Die wil ik eigenlijk ook nog wel meemaken. Dat hij zijn middelbare school afmaakt. En dat hij nog misschien iets gaat doen. Zo grabbel ik er weer een paar jaar bij elke keer. Heb je die schakendroom helemaal opgegeven en daarmee het schaken ook achter je gelaten? Nee, niet opgegeven. Ik heb het opgegeven. Maar ik schrijf tot de dag van vandaag over schaken. Ik heb een schaakrubriek in het Parool. Eigenlijk is dat het allerleukste wat ik doe. Het is dat schaken is voor mij. Zoals andere mensen stripboekjes lezen. Ontspannend. Ja, je kijkt zo'n diagrammetje en dan... Ja, ik vind het leuk om de schaakgeschiedenis bij te houden... om die partijtjes na te spelen. En daar elke week een stukje van 400 woorden over te maken. En dat probeer ik zo te doen dat ik denk dat andere schakers... er soms een beetje om moeten lachen of dat ze er plezier aan beleven. Dus ik het idee dat er iemand thuis zit met een bord voor zich... en dat stukje naleest en dan die partij ook nog doorneemt... ja, dat geeft me enorme vreugde. Ja. Maar wat als er... Want die computers worden steeds beter. Stel als gedachte-experiment. Ja. Stel, er zou een computerprogramma komen... dat het schaken helemaal doorgrond en elke dat partij kan lang. Winnen. Dat is, maar ook vanaf elke meer. Set. Dus vanaf ja. elke... Het is... bord binnen 7 zetten kan ja, die, dat kan is die wel lang. Google heeft lang een programma gemaakt dat alles, dat het hele schaken heeft gekraakt. Ik kan al niet meer van mijn iPhone winnen. Moet je je voorstellen, ik heb gewoon mijn telefoon hier in mijn pochetje zitten. Nou, er zit een schaakprogramma in waar ik geen schijn van kans tegen maak. Is dat niet is dat niet eigenlijk de sport weg als ja, als een computer? Ja, ik vind het ook kan? Het is een tragedie voor het schaakspel, de uitvinding van de schaakcomputer. Ja, in het begin hadden we dat helemaal niet in de gaten, maar dat beschouw ik wel. De tijd dat... Dat er echt werd geschaakt met 2,5 uur bedenktijd... en afbreken naar 40 zetten. En secondanten die zich dan over de stelling moesten buigen... en hele nachten bezig waren. Dat is niet meer, die romantiek is voorbij. Want je pakt je iPhone en je kan winnen. Ja, je kan nu, als een partij nu afgebroken zou worden... zou iemand naar zijn computer gaan en zeggen meteen zien wat de beste zet is. Ja. Nee, dus... En dat schaken is nu, hè. Iedereen wordt nu gefouilleerd als hij gaat schaken. En de mensen zijn nu, mogen nooit meer schaken omdat ze op de wc zijn aangetroffen met hun iPhone stiekem verstopt in bilspleet. Ja, dat maakt het toch allemaal een stuk minder. Dat is wel jammer, vind ik. Ja. Ik vind het ook wel een mooie symboliek van de tragedie van vooruitgang. Dat we eigenlijk... van heel veel dingen het plezier afhalen, de lol afhalen... onder het mom van vooruitgang. Ja. En eigenlijk niet heel goed kunnen uitleggen... wat nou precies de vooruitgang is. Wat is er nou leuker geworden nu de computer het voor nou, je oplost? Het schaken beslist niet. Het schaken heeft misschien een groter waarheidsgehalte gekregen... omdat je nu makkelijker kunt controleren wat de juiste zet is. Maar de vreugde is misschien ook nog wel gebleven. Maar het echte... intellectuele denkwerk, wat alleen een mens kon verrichten... ja, dat is vernietigd. En dat heb ik wel altijd heel treurig gevonden. De romantiek is er vanaf gehaald, voor een deel. Nou ja, die schakers zelf hebben nog wel een gemeenschap gecreëerd... van outlaws en van bohemiens. Maar dat is toch ook niet meer zoals vroeger, dat je schakers kon aantreffen diep in de nacht... slapend op een bank en alleen maar in hun hoofd drank en gedachten. De bohemianschap is voorbij. Die schakers zijn nu ook mensen geworden die naar de fitness gaan... en goede condities hebben. Sportdrankjes drinken. Ja, ja. Je roman van een aantal jaar geleden was eigenlijk ook wel in velerlei opzichten een soort hommage aan Hermans of zijn geest. Nou, er wel doorheen. Hoe zie je dat? Misschien meer over de geschiedenis van mijn eigen familie en vooral de geschiedenis van mijn vader, zijn vader. Dus dat is meer, een zoektocht geweest naar. Nou, het is een zoektocht. Kijk, ik kom uit Pam. Dat zijn diamantbewerkers geweest uit de socialistische beweging in de 19e eeuw. En ik heb dus eigenlijk geprobeerd het beeld te schetsen van arme diamantbewerkers die zich omhoog probeerden te werken. En diamantbewerkers in Nederland het was de intellectuelen onder de arbeiders. Die hadden hun eigen zangvereniging, eigen operavereniging, eigen leesclub, eigen krant, eigen bibliotheek, eigen uitgeverij. En daar hoorde mijn grootvader heel erg bij. Mijn vader was de oprichter van de AVVL, dat is de Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding. Dus dat was de eerste crematoria. Toen Domela Nieuwenhuis, de grote anarchist, socialist, doodging... toen heeft mijn grootvader nog met de kist van het Rembrandtsplein naar Driehuis Westerveld gelopen. Ja, met de trein en toen terug van daar naar Columbarium. En dat was toen eigenlijk, cremeren was toen nog verboden. Maar dat hoorde helemaal ook bij het socialisme, dat cremeren. Dat kun je nou ook nauwelijks meer voorstellen. Bij een soort verheffingsideaal? Ja, hoorde bij een verheffingsideaal. Hoezo dan? Wat heeft cremeren? Ja, dat was tegen het christendom. Het christendom was, dat stopte mensen in de grond. En dan kwamen de wormen in en dat was ziekteverspreiders. Dat idee had men ervan. En, verassen, dat was eigenlijk veel netter en veel beschaafder dan dat hele idee van... En ze geloofden, waren ook atheïsten. Dus ze geloofden ook helemaal niet dat je naar die namas ging. En dat je dat uit het lichaam de ziel opsteeg naar de hemel. Dus dat zat er allemaal achter. En mijn grootvader heeft destijds is door heel het land gereisd om overal het cremeren aan te bevelen. En die had die grote redenvoering. Er kwam ook direct conflict met rabbijnen die daar erg tegen waren. Die hadden hetzelfde idee als de dominees en de katholieken. Het is een reusachtig onderwerp wat je in je roman hebt behandeld. Ja, nou ja. Hoeveel jaar ben je ermee bezig geweest? Hè? Hoeveel jaar heb je eraan gewerkt? Een jaar of 12. Dat is 500-600 pagina's. Het is een beetje weggevallen in de... In het mediageweld. Nou ja, want ik ben een journalist, hè, en die schrijven in Nederland geen romans. Dat, in Amerika is dat heel gewoon, maar ik werd voortdurend achtervolgd met van ja, een journalist die ook nog een roman probeert te schrijven. Dat vond ik wel onaangenaam. Maar goed, ik heb me daarmee neergelegd. En altijd gedacht, er komt toch nog iemand die een keer... ik heb wel de filmrechten verkocht. Rob Hauer, die steeds... Nou, niet tenminste. Die steeds probeert om er een film van te maken in Duitsland. Want het speelt zich voor een deel ook af in Duitsland. Maar door de corona is dat nu ook weer uitgesteld. Dat is wel jammer. Maar goed, ik hoop dat het dus ooit nog eens een keer verfilmd wordt. Want ik heb wel het zo proberen te schrijven dat het ook als film gemaakt zou kunnen worden. Het is dan 12 jaar van je leven dat je besteedt aan een voor jou heel belangrijke geschiedenis. En je doet alles wat je... kunt om het een goed boek te maken. En dan gaat dat, nou ja, ongemerkt niet helemaal waar. Maar het is eigenlijk een soort momentum van 2 weken heeft een boek in de tegenwoordig pers. Wel. Nou, dit had dan iets langer. Maar goed, ja, nee, het heeft niet... Ja, ik, wat kan ik, dat is een tragisch iets. Maar nogmaals, daar kan ik van in een hol kruipen. Maar ik kan ook denken van, nou ja, goed, dan ben ik kennelijk meer voorbestemd om columnist of om journalist te worden dan een romanschrijver. Ik heb ook wel eens een toneelstuk geschreven, wat is opgevoerd met heel veel succes. Elke dag uitverkocht. En toen ik een tweede subsidie probeerde te krijgen voor een tweede stuk, werd dat afgewezen. Nou, daarna dacht ik, dan doe ik het ook nooit meer. Ja, zo gaan die dingen. Ja, ja, daar moet je niet al te kleinzerig in zijn, toch? Hè? Daar moet je niet al te kleinzerig over doen. Nou ja, in zekere zin wel, want als het je lotsbestemming is... en als je denkt, zo, Hermans had wel echt het idee... ik ben een romanschrijver. Voor hem zou het veel... En dat komt zijn woede ook uit voort... dat zijn eerste romans, die werden allemaal afgewezen. Ik bedoel, Van Oorschot heeft nog Tranen der Acacias uitgegeven... maar dat vond hij eigenlijk helemaal niet zo'n goed boek. En Hermans had verdurend, die is pas later bij de Bezige Bij gekomen... omdat de Bezige Bij zijn boeken niet wilde uitgeven. Dus het geldt voor heel veel schrijvers. En tenslotte, nou ja, Kafka weten we het allemaal. Maar goed, dus ja, misschien komt het nog eens, je weet het niet. En binnenkort een bundeling van journalistiek werk van heel veel jaren. Dat heb ik wel eens eerder gedaan, ja. Nou, dat vind ik echt leuk, dat gaat Maai Spijkers doen. En ik schrijf, ben ook al heel lang, nou niet zo lang, maar ik wil een boek schrijven. Ben ik trouwens wel ver mee gevorderd over mijn eerste huwelijk eigenlijk. Mijn eerste vrouw, dat was eigenlijk een heel bijzonder iemand. En die is ineens op haar 59e aan Alzheimer overleden. Heel jong. En dat was eigenlijk een heel bijzonder iemand. Dat ik heel veel drama heb meegemaakt waar zij eigenlijk niet veel, en ik ook niet... veel aan kon doen, zo buiten maar moeilijke zwangerschappen. Ze was de dochter van een psychiater op Dennendal. Ze woonde intern ook op Dennendal en heeft dat allemaal meegemaakt. met de ontruiming. Ik weet niet of je dat nog wat ziet. Ja, zeker. Karel ja. Muller en al die mensen. Ik ben daar ook wel eens langs geweest. En ik weet nog, zij vertelde mij dat ze daar op was gegroeid. En er zat een jongen. Was altijd een patiënt, die heette Jantje. Die zat altijd in de boom. Die wilde altijd bomen mooier maken. En na 10 jaar, toen was dit dus de hele Dennendal was al. Maar het deel bestond nog van Dennendal. Maar de rest was eigenlijk al verdwenen, maar er waren nog huisjes. Zo. En toen zijn we daar naartoe gegaan met z'n tweeën. En toen liepen we over dat terrein van Dennendal. En toen hoorde mijn vrouw ineens uit een boom. Hey, Alice! En ik keek naar boven en er zat diezelfde Jantje van 10 jaar geleden. Die zat nog steeds in die boom, al de takken te rangschikken. Wat een verhaal, Max Pam. Ik ga het graag lezen, dank je wel. Oké. Okay. Dit was Nooit meer slapen, dank je wel. Oké. Okay. NPO Radio 1.